Capitolul 25. Madame Carcara, zise Ioanide după ce termină de citit toate hârtiile din scrinul negru, ajutat de explicațiile bătrânei sale prietene. Ce părere ai în definitiv despre această Cathy? Aș fi curioasă să știu ce opinie ai dumneata despre ea. A avut, fără îndoială, foarte mult temperament. Era în închipui ceea ce se numește de obicei o femeie fascinantă, dar nu te-ar fi plăcut. Și da, și nu. În cele din urmă, nu te-ar fi plăcut. Dumneata, Ioanide, ți-am mai spus, ești un om excepțional, care vrăjești femeile inteligente. Arhitectul făcu un gest de plictisală cu mâna. Și care te-ai obișnuit ca ele să-ți cadă la picioare? Uneori cad. Vreau să zic că dam eu la picioarele lor, râse Ioanide. De formă, le sperii cu asta mai mult ca cu orice. Dai porunci în genunchi, cum singur ai spus odată. Le potrivești bine, Madame Farfara. Cathy n-a dat cultul omului mare. Se entuziasma de poziția socială a bărbaților. Era o snoabă. Vor să primească omagii, însă nu dădea nimic din sufletul ei. De aceea a iubit tot bărbați care erau inferiori. Acel Oster pare să fi fost totuși un om inteligent. Nu l-am cunoscut. Din câte am auzit vorbindu-se, era un timid. Există astfel de cazuri când un bărbat voluntar în cariera lui să fie totuși spios față de femei. Și, la urma urmelor, Oster a fost un om de afaceri și Cathy s-ar fi potrivit perfect cu el. Nu o văd pe Cathy trăind azi. Aici ai mare dreptate. De a nu murea, ar fi fost foarte nefericită. Era pricepută, răbdătoare, calculată, rece, mai ales când era vorba de afacerile ei. Dar nu putea trăi decât ca rentieră, cu acțiuni, moșii, apartamente, grajduri de cai. Să-și câștige zilnic existența era o imposibilitate organică pentru ea. Asta aia și măcinea sănătatea. O femeie a unei lumi apuse. Era exuberantă numai în cercurile mondene, unde se râdea de nimicuri, cu ceilalți se purta distanță și plictisită. Distanță este și Șerica Bălanu și văd că trăiește. Ei, e cu totul altceva. Șerica e prințesă, e arogantă chiar când pare simplă și modestă, fiind sigură că o băleancă rămâne o băleancă. Toți sunt așa. Într-un fel îi place drama prin care trece, cum spune ea, pentru că se socotește martiră și e încredințată că mâine aristocrația va fi iarăși mare și tare. Cathy însă, știindu-se fata lui Nicuzănoagă, n-avea fără avere îndrăzneală în viață. Hangerlii, basarabii, bălenii nu te dau mare importanță. Pentru ei, un zănoagă ori un ciocherlan nu însemna nimic dacă nu mai avea suprafață socială. Acordau atenție Cathy numai pentru Filip și puțin și din cauza Chiriachii. Poate că de-ar fi fost mai tânără, Cathy putea fi reeducată, nefiind apăsată de prestigiul unui nume. O anume vitalitate nu lipsea. Ioanide, cred că te înșeli. Nu o văd pe Cathy muncind în fabrică ori înflăcărându-se de o idee. Oricine arde de o mare pasiune se poate preface sufletește. Nenorocirea e de a te naște cu sângele înghesat. În definitiv, Ioanide, dumneata ai fi fost în stare să reeduci și o femeie cum era Cathy, dar mi se pare mie că te-ai îndrăgostit de o moartă. Ioanide privi un punct în gol și nu răspunse nimic. N-ar fi iubit pe Cathy, fiindcă bănuia că aceasta fusese mai mult o senzuală decât o femeie cu sentiment. O ființă plină de viață urmărește o idee bună sau rea. Ideea rea poate fi revizuită și în acest înțeles un om e educat. Știi care este însușirea de căpetenie a unui om adevărat? Întrebă Ioanide pe Madame Farfara, fără raport aparent cu discuția începută. Să fie șarmant, Ioanide. Nu, Madame Farfara, să te schimbe în chip neașteptat pentru ochiul superficial, începând o viață nouă. Un om care e compus din mai mulți oameni. Mărândache a făcut într-o zi o vizită lui Ioanide. Părea foarte contrariat, chiar trist. Toată compoziția amabilă a fizionomiei lui pusese sfărâmată. O iritație de da mișcări convulsive mușchilor faciali. Am venit să vă fac o rugăminte, zise Smărândache așezându-se pe marginea unui scaun, așa cum era îmbrăcat cu paltonul. Mă rog, îl încuraja arhitectul. Ministerul Sănătății are, după informațiile mele, printre medicamentele importante și unul care mă interesează. Și îi spuse numele pe care Ioanide nu-l reținu fiind prea complicat. Ministrul este membru corespondent al Academiei. Dacă l-ați ruga, ar putea să acorde un număr de fiole. Am să încerc, iubite domnule Smărândache. Dă-mi o notiță. La ce slujește această doctorie? E un regenerator puternic al țesuturilor care oprește procesul de involuție. Ioanid a avut un moment bănuiala că Smărândache căuta un excitant al funcțiilor vitale pentru el personal. Și madame Farfara îl rugase, făcându-se aglumi, să o recomande la Institutul C.I. Parhon pentru o vitamină oarecare, ce avea reputația de a produce o întinerire miraculoasă. Ai nevoie dumneata de un astfel de medicament? Întrebă zâmbind Ioanide, care se temea să nu fie ironizat cerându-i. Smărândache părea însă foarte emoționat. Nu pentru mine, ci pentru tata. Suferă de o diminuare continuă a forțelor, deși nu se poate diagnostica precis nicio boală. Tonusul vital este deficient. Câți ani are tatăl dumitale? Inteligența făcut pe Smărândache să coboare privire cu timp stânjenite, sentimentul filial fu mai tare. Are 91 de ani. La această vârstă, observă Ioanide, slăbirea forțelor e în ordinea naturii. Smărândache crezu pierdută cauza sa și deveni voluzil. Norman e foarte viguros. A avut o gripă care l-a slăbit și cred că prin medicamentul acesta își va recăpăta forțele. Iubești mult pe tatăl dumitale, zise el pentru sine. Smărândache încercă să ascundă tăria sentimentelor sale printr-un vocabular ușurat. E oricum dezagreabil să lași să piară un om când ar fi putut fi salvat. O experiență în plus mă strică. Voi solicita medicamentul, îl îmbărbătă Ioanide. Totuși, dacă înainte, trebuie să te obișnuiești cu ideea că bătrânul nu poate trăi la infinit. Cu toate astea, nu dezarmă Smărândache, azi se vorbește serios în știință de o prelungire a vieții. Trăim prea puțin în raport cu alte viețuitoare. Ioanide l-a auzit odată pe Smărândache făcând o teorie contrară. Atunci se vede că tăsul era sănătos. În fond, fu cuprins de admirație față de acest fiu matur, care nu putea concepe să-și piardă părintele. Și dacă tremura de viața lui acum, când bătrânul avea 91 de ani, nu era niciun motiv să se consoleze dacă acesta ar fi fost bolnav la 100 de ani. Smărândache, într-un cuvânt, nu admita moartea în univers. Ascultă, Elvira, zise Ioanide privind pe fereastră într-o dimineață. Vezi pe junele călăresc cu aer așa de serios? Parcă mi-o figură cunoscută. Am impresia că e Filii. L-am mai văzut călare mai de ună. De unde până unde? Ioanide anchetă pe madame Carfara. E Filip, confirma aceasta. Un lucru care i-a mai dat lecții de călărie, îi împrumută din când în când calul. Și haina de piele de pe el o are tot de la jocheu. Dacă vrei, ți-l aduc într-o zi. Băiatul l-a crescut, a început să judece și e foarte tânăr. Prințesa Hangeriu o să-l distrugă cu pedagogia ei. Filip veni într-adevăr cu madame Carfara. Ioanide îl reținu la masă. Băiatul era îmbrăcat cu un surtuc cam mic și cu mânecile scurte și purta pantalon de sport prins cu catarame la grâsne. Avea înălțimea unui om matur și se urăsise puțin, glasul era echivoc, când gros, când subțire, o mustață îngustă mijat deasupra buzelor. Câți ani ai? Îl întrebă Ioanide. 16. A, devenim mari! Filip începuse să semene puțin cu Max Hangerliu. Se mișca în tocmai ca acela, cu multă dezvoltură, cu o nuanță de stială infantilă, fără a făptui nimic ce ar fi contravenit decente. Nu râdea prostește ca Max, dar avea totuși un fel de a căsca gura și a emite un râs gutural și amintea ilaitatea lui Hangerliu. Ochii erau focoși, gura senzuală. Madame Carcara pretindea că era catileit, cel puțin în anume ținuta a capului. La masă, Filip se purta ca un om care frecventase cele mai distinse reuniuni mondene, era împometat și mânca mult și fără așa ascunde apetitul, totuși cu un tact desăvârșit. Din vin gustă foarte puțin spre a nu distona, după aceea bău apă. În fiala lui mocnea un început de insolență, prevestit prin liniștea cu care primea sau refuza, ca și când rostul celorlalți oameni ar fi fost să-l satisfacă pe el. După masă, într-unul din saloanele mici, Ioanide îl supuse unui mic interogatoriu. Ai acum 16 ani, ce ai de gând să faci? Nu știu, răspunse Filip. Vreau să muncesc. Nu-i greu să muncești. Depinde de ramura de muncă pe care vrei să o alegi. Orice, numai să muncesc. Dacă e așa, vină pe șantierele mele, îi propuse în glumă Ioanide. Zidăria e o meserie plăcută și eu am lucrat. Îți dau ca profesor pe Nea Vasile și pe Leu. Filip zâmbi incredul. Tanti prințesa e de părere, zice el, că astfel de meserii nu sunt pentru mine. Nici cariera muzicală n-ar dori să urmez. De ce? Zice că nu e nimerită pentru noi. Prințesa spusese exact așa. Un prinț român nu se face sambalagiu. Un mare muzician tinere e un adevărat prinț. Nu știu numele electorilor germani, dar pe al lui Bach îl știu. Nu cred că am vocație de mare muzician. N-are de-a face. Muzica e un meșteșug ca oricare altul și ca atare onorabil. Poți fi excepțional sau poți rămâne un modest instrumentist. O orchestră nu se compune din genii. Are mare talent, doar l-ai ascultat, interveni Madame Farfara, intuind neplăcerea ce-i producea lui Filip ideea de a fi un simplu element într-o orchestră. S-a specializat în clavecin cu studiu, are să-și facă cu siguranță un nume. Filip zâmbi ușor. I se păru că Madame Farfara face o ironie. Cu educația pe care o primise, a spune unui hangerliu să-și facă un nume, îi se părea absurd. Avea un nume, recunoscut într-un cerc restrâns, și se mira doar că nu i-a aclamat pe stradă. Preocuparea lui era doar cum să-și câștige existența. E adevărat că am făcut progrese la clavecin, dar n-aș vrea să devin un artist de mâna a doua. Prefer să îmbrățișez o meserie simplă care să nu-mi strice mâinile ca să pot și cânta pentru mine. Toată lumea muncește aici. Înțeleg bine ce vrei să spui. Foarte bine, condu locomotiva sau tractorul. Asta nu strică mâna. În timpul liber poți cânta la clavecin. Ioanide, zise Elvira puțin alarmată de violența arhitectului. Filip nu e făcut pentru o muncă manuală, vreau să spun grea. Dorește o meserie intelectuală, ca tine. Munca mea nu e intelectuală, sunt un simplu zidar. Însă, firește, poate să se dedice și științei. N-am studii, mărturisi Filip. N-are încă liceul, explică Madame Farfara. Nu s-a făcut cu profesor particular studii excelente. Nu mă simt dotat pentru știință, mărturisi Filip. Prefer o muncă manuală. Muncitorii sunt azi foarte stimați. Aș vrea să devin, în cazul când nu izbutesc în muzică, un lucrător fruntaș. Ești un orgolios, vreau să spună Ioanide, apoi se rectifică. Ești un ambițios, însă afla de la mine. Două meserii deodată nu poți face. A fi miner, deschizător de galerii și în același timp organist emerit, nu e în ordinea firii. Amândouă sunt munci manuale care cer o mare concentrație fizică și sufletească. Fii numai miner. Filip tăcu. Văd că nu te încântă. Fii numai clavecinist, cu orice risc. Și, la urma urmelor, de ce ții neapărat să te faci muncitor? Numai muncitorii sunt azi stimați. Altfel nu te-ai face muncitor. Ba da, dacă ar depinde numai de mine. Tanti crede altfel. Îmi iau îndrăzneala să te întreb ce crede doamna prințesă. Că un tânăr ca mine, care se trage dintr-o familie în care a fost un domn, trebuie să nu aibă altă preocupare decât păstrarea numelui. Cred că Hangerlii vor mai domni vreodată? Filip se înroșii. Ioanide își dăte seama că a mers prea departe. Desigur, ideea că urmașii lui Hangerliu, domn efemer în țara românească, ar putea vreodată să revină în scaunul voievodal după domniile pământene, monarhie și republică, era o fixațiune a prințesei, care nu-i vorba izbutise să se facă interesantă cu această pretenție și să turbure cu ajutorul relațiilor ei pământene și internaționale și cu conspirațiile ei viața politică. Însă a spune asta unui adolescent, invitat la masă, era cam brutal. Vina cădea asupra educației greșite. Tânărul rătăcit trebuia scos încetul cu încetul din visele lui. Mulți ne-au spus, reveni Filip în discuție, preocupat de a stabili un adevăr, că nu vor mai fi niciodată domnii. Dar Tanti zice că o familie care s-a ilustrat în trecut și a domnit nu trebuie să țină seama de prezent, ci să se poarte ca și când ar putea fi vreodată chemată la tron. Românii sunt îndreptățiți să continue tradiția Imperiului Bizantin și să facă din București un nou Constantinopol, iar familia noastră e ultima dinastie cu drepturi împărătești. Ioanide privi uluit la zunele după el nebun, deși cunoștea aceste idei chimerice ca fiind ale mișcării centurionale. Tinere, ai citit cărți de istorie? Numai pe acelea pe care mi le-a dat Tanti. Și care e cartea mai importantă pe care ai studiat-o? Discours sur l'histoire universelle de Bousset. Cunosc și pe Montesquieu. Prințesa e... Ioanida vrut să spună sticnită. Apoi căută un eufemism. O originală. Ai dat un examen? Încă nu, m-am înscris acum. Sper să dau câte două examene într-un an. Asta e o greșeală a prințesei, recunosc cum Madame Farfara. Nu l-a lăsat să urmeze școala. Și-a echivalat doar cursul francez, așa încât are numai două clase de liceu vechi. Gaetane a intervenit să-i se aprobe să depună examen particular. Filip este de altfel admirabil pregătit. Ar putea intra și la universitate. Anton l-a preparat și la partea științifică. Foarte bine. Și la istorie te prezinți cu Bossuet și cu Montesquieu? Glumi Ioanide. Filip tăcu. Asta n-ar fi o greutate, zise Madame Farfara. S-ar pune în curent foarte ușor cu programul. Prințesa îi ia însă din mână orice carte și apoi și el a început să cam asculte de ea. Prin urmare, trebuie să convingi și amândoi să renunțe la Bossuet. În definitiv, dacă ai să citești cărți despre Revoluția Rusă și despre comunism, liniști Madame Farfara practic pe Filip, ai să devii comunist, totul e să-ți iei examenele și să poți urma conservatorul sau o școală superioară. Nu vreau să mint, răspunse Filip foarte serios. Un hanghelion nu trebuie să mintă. Și bietul Max striga, zise Madame Farfara. Voi fi mai feroce decât Maximilian Robespierre. Voi fi călăul aristocrației. Abales d'Aristo. Ai să-i râdeau. Pe urmă, s-a potolit. Și felul cum a murit dovedește că nu și-a trădat clasa lui. Am plictisit pe băiat cu atâta morală inutilă, zise Elvira cu filozofie, văzând că Filip se înroși când Madame Farfara a pomenit de Max. Cântă-ne ceva. Ca un tânăr plin de educație, Filip profită repede de propunere și închise dialogul, vizibil neplăcut pentru el, făcând câteva acorduri la pian. Cântă deci două bucăți mici, după care ceru învoirea de a se retrage. Filip e un băiat plin de surprize, revelă Madame Valsamache Farfara după plecarea lui. E cam încăpățânat și pornit spre risc, ca și Max, deși îl cred mai îndrăjit decât tata său. Prințesa are și ea oarecare dreptate. Băiatul simte că poziția lui e falsă, ceea ce vede în cercul lui și ceea ce se petrece pe stradă, se bat cap în cap. Madame Farfara, tot ce se poate face e să renunțe la tron și să ia mistria în mână, sau vine să cânte la clavecin. Hei, râse Madame Farfara, să vedem dacă îi convine. Ai lui îl iau în serios, fetele în special îl adoră, îl numesc Montiperen, are intrare oriunde în lumea bună. Chiar prințesa Zoe Basarab, care contestă drepturile hanghelilor, a fost încântată când Filip a participat la o serată gutei cu Dovleac Scop. Apropo de fete, e bine, Filip este surprinzător. Și Madame Farfara explică despre ceea ce era vorba. Lotte Bellio, corista, îl rugă să o acompanieze la pian când repeta. Filip intră cu ea într-una din sările de studiu cu pian din Palatul Cultural. De când se odihneau după o repetiție, nu te părua observa în pulsarea lui Filip ceva neobișnuit. Ce e cu tine, mon petit prince? De ce mă privești așa fix? Filip făcu din cap un gest stângaș ca și când l-ar fi supărat guleul. Ești frumoasă, zise el înroșindu-se puțin. Nu te știam așa de galant. În tot cazul îți mulțumesc de compliment. Te iubesc, declară deodată Filip însă discret cu o remarcabilă stăpânire de sine. Lotte Bellio era o fată care, tare pe numele ei aristocratic, nu se mira de nimic și se acomoda situațiilor celor mai paradoxale, cu condiția ca totul să se petreacă în cercul profitendabil. Ce-ai zis? Întrebă ea afectat distrată. Te iubesc, repetă Filip. Înainte ca Lotte să găsească un răspuns, se simți cuprinsă puternic în brațe și sărutată pe buze. Lăsă pe agresor să-și desfacă mâinile singur, fără să le respingă, apoi stătu puțin să se dezmeticească. Dar știi să sărut, de unde ai învățat asta? Filip o sărută atunci în dărătul urechii. Lotte Bellio se trase înapoi fără grabe și se apără râzând. Câți ani ai, micul meu prinț? 16. Eu am 19, iubitule, situația e cam grea. Te iubesc, mai spuse încă o dată surd Filip, cu insistența adolescenților care folosesc pentru întâia oară un cuvânt solemn. Nu ești de disprețuită, recunosc, ești simpatic și ai și nume, dar cum am să-mi pun eu mintea cu un băiat de 16 ani? Ce să zică prințesa Angerliu? Mon Dieu, tu e scandaleusement erotic! și început să mânghie pe Filip pe cap într-un tip ostentativ matern. Fiind dispus, Filip îi dădu mâna la o parte și se îmbrăcă în haina de piele cu intenția de a ieși. Stai, mon amour, nu mă lăsa singură, condamnă. Pe drum în lote, Belio îl sucâi pe Filip în toate chipurile. Mă întreb cu cine semeni. Hangerlii au într-adevăr reputația de a fi femeia. Dar de unde ai învățat tu că să rupi după ureche? Filip călăuzea acasă pe lote cam bosunflat. Se simțea luat peste picior. Nu îndrăzni să mai scoate niciun cuvânt sentimental, de altfel nici n-ar fi știut ce să spună. Gesturile și cuvintele te iubesc, ei veneau din instinct. Literatură pasională nu prea citise. Cu alt prilej, Lute Belio, văzându-l rezervat și adumbrit, căută să-l consoleze. Sper că ești un băiat de spirit, nu lua lucrurile în tragic. Și prinzând în mâini capul lui Filip, îl sărutăia pe buze. Când îi se păru că acesta întinde mâinile să cuprindă, se retrase repede și râzând se tăcu a fugi. Treci la pian, Filip, că vreau să repet, să lăsăm copilăriile. La ieșire îl luă totuși de braț. Îi plăcea să se distreze pe socoteala lui, ori simțea o anume atracție pentru un mascul mai tânăr decât ea. Mai e un caz în cercul nostru de disproporție de vârstă, zise Lope Belio. Acela al lui Prejganu și al generaleței Cernicev. E drept că diferența la ei e ca de la mamă la fi. Vom vedea, poate că după matură chipzuință, îți voi permite să-mi faci propuneri. Lope Belio nu se sfia a denunța pe Filip prietenelor și prietenilor ei mai tineri, cer când acesta era de față. Filip mi-a făcut declarații, știe să sărute fetele. Nimeni nu păru scandalizat. Cu toate astea, nu se petrecu în văzul tuturor nimic reprobabil. Filip se purta cu răceală, se roșa puțin și atât. Convorbirea lui rămânea a unui copil inocent. Totuși, cu de multe ori zărit când se întâlnea cu Lope. Era neliniștit și, odată dispărut de ascasă noaptea, lucru descoperit din întâmplare de prințesa Hangerliu. Dacă Lope era ori nu ispitită de a se lăsa cucerită de un invern, nimeni nu știa și nu spunea, și chiar Madame Valsamache Farfara, găsit de cuviință, a păstrat o discreție desăvârșită în această privință. Cred, cu singura ei concluzie, că Filip va trebui căsătorit foarte tânăr. Prințesa a înțeles asta și cu o listă de familii vechi autentice înainte, studiază foarte serios problema. Într-adevăr, Hangerliwaica întrebă odată pe mareșalul Cornescu. Lute, fata lui Belio, câți ani are? Vreo 18-19. Și cu ce se ocupă? E coristă la operă, mi se pare că a început să cânte și solo. O Belio coristă? Ce oroare! Aștepta să spele vase. Are sentimente de româncă? Merge la biserică? Îmi închipui că da, nu-ți jur în privința mersului la biserică. Tinerii de azi nu prea sunt bisericoși. Și cum arată la față? Nu ne aduc bine aminte. De felul lor acești Belio sunt cam botoși. Nu a avut prilejul să se ocupe de această afacere pentru că Filip dispăru în soiul iernii și toate cercetările pe la cunoscut și în locurile unde se bănuia a se fi refugiat rămaseră infructuoase. Filip a fost răpit, cu concluzia romanțioasă a mareșalului și a celorlalți. Curios e că lucrul era adevărat. Pe marginea lacului, pe când trecea călare, îl întâmpina într-o dimineață un preot voinic cu bărbuță conică și cu aprindere de furuncule pe față. Era Gavrilicea. Preotul îl opri autoritar și calm și făcu semn să descalece. Dumneata, ești Filip Hangerliu, nu? Da, răspunse băiatul. Eu sunt Gavrilicea, de fapt Gavrilicea Hangerliu. Suntem oarecum rude prin alianță. Meme, soția mea, este sora lui Antoine Hangerliu. Ai auzit de mine? Mi se pare. Tanti spune că sunteți un bandit. Prințul Basarab zice că a fost ceva foarte mare, o eminență gri. Am fost, să nu spui nimic despre mine. Aș vrea să-ți desemni un lucru care te interesează. Este în această țară o lume care pune mari speranțe în dumneata. Afară de asta, o persoană care a fost foarte apropiată de mama dumitale ar dori să te vadă. Vrei să vii cu mine undeva departe? N-ai ce pierde? Aici te plictisești cu prințesa. N-ai niciun viitor. Unde să vin? Nu pot să-ți spun. Ai încredere în mine. Mâine dimineață la ora 7 să fii în sala de așteptare a gării lângă casa de bilete. Ia-ți un mic pachet de obiecte trebuincioase și, dacă se poate, o pătură. La revedere! Filip, ca mulți de vârsta sa, era inteligent și cu intuiții surprinzătoare, însă totodată aventuros și naiv. Deja, în general, s-au ascultat ca pe o persoană care merită respect în calitate de căpetenie morală recunoscută de o clasă întreagă de oameni, s-o considera totuși o adevărată mamă. Se simțea cu desăvârșire liber și în voia clasei, lucru de care era și mândru și trist. Își verifică prin întrebări discrete noțiunile lui despre Gavrilcea. Santi, e adevărat că Gavrilcea e rudă cu prințul Antoine, fiind căsătorit cu Meme Vangeliu? De unde până unde? Ce idee ți-a venit cu acest Gavrilcea? Chiar dumneata ai vorbit odată. Îl chema Gavrilcea Hangerliu. Vezi-ți de treabă să nu te mai aud pronunțând acest nume. Apropo, dacă ți-a ține calea un popă cu bube pe față și cu bărbuță și încearcă să stea de vorbă cu tine, întoarce-i spatele. E un om primejdios. Băiatul pricepu îndată că preotul era într-adevăr Gavrilcea Hangerliu. Că despre omul care avea să-i spună ceva, era convins că acesta nu putea fi decât unchiul Remus Gavrilcea, asupra căruia făcuse aluzii deseori mama sa, Cati, și doctorul Zănoază. Auzise că fostul colonel trăiește în păduri. Filip credea că avea o îndatorire de îndeplinit față de el și de câteva ori visă că străbăta călare codrii întunecoși și că întâlnea un om înalt căruia îi înmâna un mesaj. Filip fu la ora convenită la gară, unde întâlni pe Gavrilcea. Acesta îl primi cu multă liniște, ca și când îi se părea foarte firesc ca Filip să vie. Îi cumpără și lui bilet de tren și se suiră într-un vagon de clasa a treia. Purtarea lui Gavrilcea era ca unui cetățean de treabă, care nu se îndoiește că toți își dau seama de acest lucru. O singură dată nu aruncă priviri îngrișorate în jurul, nu dibui locuri ascunse. Nu evita a răspunde la întrebări, deși fără a căuta vorba cu orice preț. Se așeză cu minte pe banchetă la geam în fața lui Filip și când trenul porni, început să contemple periferiile orașului și câmpurile acoperite cu zăpadă. Pare cu neputință ca vestitul Gavrilcea să fi trecut neobservat autorităților atâta vreme. E probabil că era supravegheat de departe și lăsat să se miște nevoie ca unul ce nu putea fugi din țară. Prin itinerariile și contactele lui, autoritățile puteau să-și dea seama dacă avea legături secrete cu personaje suspecte. E de bănuit că și Gavrilcea ghicea de ce natură este relativa libertate de care se bucura și profita de ea, neputând face altceva, în nădejdea că întâmplarea ar fi putut să-l ajute să scape înainte de a fi descoperit oficial. Caracteristică, în tot cazul, rămânea nepăsarea lui, absența aparența oricărei anxiete, înfruntarea molatică a mort. Accidente precum incendiul de pe șantierul Palatului Cultural nu spuneau nimic bun despre Gavrilcea și indicau pentru el un epilog grav. Filip nu știa firește nimic din toate astea. Gavrilcea îi impunea prin enigmatica lui personalitate. Spre orele nouă, falsul preot scoase din servieta lui câteva felii de franzele și salam și îndemnă pe Filip să le ia, el însuși începând să mănânce. Avea și o sticlă de vin negru și un pahar de galalit. Turnă băiatului o jumătate de pahar de vin, iar după acesta băut, își turnă și lui numai mult. Apoi, sfârșind gustarea, închise servieta și o puse în plasă, nu fără a întreba pe Filip dacă s-a săturat. Trenul trecu podul pe o apă cu albia lată. Acesta e Olcul, atrase atenția Gavrilcea lui Filip. Ca să vadă mai bine peisajul, ieșire după aceea pe culoar și se așezară la un geam al acestui antichiar. Un bărbat tânăr cu mustață neagră subțire ședea și el rezemat de un perete al culoarului. Ținea în gură o țigară neîncepută și avea aerul obosit. Gavrilcea trase din buzunarul sultanei o cutie de chibrituri și o oferi călătorului spre a se aprinde țigara. În sinea lui n-avea nicio îndoială că avea de-a face cu un agent al securității. Acesta e mulțumit foarte călduros. Gavrilcea se dădu jos cu Filip la râmbii cu Vâlcea. Cu căsuna înaltă pe cap și cu un soi de canadiană largă de doc, căptușită cu blană de ren, pierduse aerul clerical. Merse spre marginea orașului de-a lungul unei alte văi largi, cu o gârlă rătăcită într-un dișulat și se opri lângă un autobuz aproape plin de țărani. Își luă două tichete de la stația apropiată, așezată în parterul unei case, pe o stradă înrosind acrică din cauza unui depozit apropiat. Când se urcă în mașină, Filip zări jos pe tânărul plictisit și cu mustață subțire. Acesta părea a fi venit tot pentru autobuz, totuși nu se urcă în el. Gavrilcea nu-i acordă nicio privire. Călătorirea astfel pe marginea apei și în susul ei, trecând podete, intrând odată chiar în albia unui gârlițe, deoarece podul era putred și urma să fie răsăcut, precum se ghicea din grinzile de lemn adunate pe mal, de gură de mor cu apă clocotind la zgheaburi printre colți de gheață, chiviți în timpul nopții reci pe marginea tărescilor de scânduri, auzi răbuietul unei adevărate cataracte la câțiva metri înălțime, căzând de la un nivel al văii la altul mai jos. fundul aliei era de piatră curată, râul își tăiase drum în stâncă, de o parte și de alta se ridicau vertical pereții grandioși de ceva ce părea granit ori bazalt. Mașina se opri la un pod unde valea se lărgea puțin, făcând loc unui sat. Gavin s-a pornit mai departe cu Filip de-a lungul apei până ce ajunse la alt pod de lemn. Mirosea abrad și amolit. O luară în sus pe o vale laterală, aproape verticală, în marginea căreia circula repede printre mormane de frunte putrede un izvor. Ai obosit? Întrebă Gavelcea pe Filip. Nu. Fira astfel vreo două ore. Gavelcea dăduse iar lui Filip franzelă și salam și mâncare în mer, prea nu pierde vreme. Curcușul avea multe întorsături, uriașe masive de piatră se așezau de-a curmezișul drumului, care se îndoia pe supereții lor. Numeroase adâncituri în tip de fost și ferestre oarbe îți dădeau iluzia de a te afla înaintea unor fortărețe. Cărarea trecu odată deasupra unui izvoraș repede, fulgerând peste bolovan de piatră într-o prăpastie anesitoare. Două trunchiuri de bradă nu prea groase și rotunde ca fusele, slujau drept punte. Gabriel și-a călcă pe ele deasupra abisului cum a merge pe stradă, cu o lipsă de ezitare de netrezit, așteptând și pe Filip, către care întinsă o mână. Din mândrie, băiatul se întrezu destinului și pășind peste fusele alunecătoare cu timp de gheață, trecut. Apăreau mereu pereți abrupt de stâncă, iar în jos se desfășurau ca niște șanturi de piatră drumurile înguste ale izvoarelor. Vegetația cătărată pe covârniști era mai degrabă rară și torturată și mai ales în direcție orizontală sau curbă, deoarece pomii, cu rădăcina înfiptă în peretele vertical, o luau lateral spre soare, încercând să se îndepărteze de umbra malului, crescând ca grinzile unui tavan pe deasupra văii. Deodată Gavrilcea se opri. Am să te rog să nu te superi. Rațiuni superioare pe care să le cunosc mai târziu, cer ca nimeni afară de mine și de persoana pe care o vom întâlni să nu cunoască drumul pe care îl vom lua. Nu mă îndoiesc de lealitatea dumitale. Alții însă pot să obțină o mărturisire cu forța. Când nu știi, nu poți divulga. E un principiu pe care e bine să-l ai în vedere când vei avea răspunderi mari în viață. Ai văzut pe individul cu mustața subțire căruia i-am oferit un chibrit? Mă urmărește de la distanță oriunde mă duc. Călătoria noastră se va înregistra undeva. Îți spun asta, fiindcă un tânăr cu destine mari cum ești din a ta, sortit a fi stăpân, trebuie să primesc o educație eroică, să te obișnuiesc ca să sorbi moartea cu nesta. Filip fu cuprins de un sentiment turbure de gravitate. Ideea de a face o faptă păgubitoare societății nu trecu decât vag prin sufletul său încă inocent. Gavrința îl legă strâns cu o basma ca să mie foarte lată și a avut grijă de a controla dacă era destul de bine pusă, pentru ca băiatul să nu vadă nimic. Acesta era de altminte hotărât să păsească, simțit consemnii. Să nu te temi, am să te țin de mână, nu ai unde să cazi, într-un loc să bagi de seamă că sunt un fel de trepte de piatră, să vă spune. Ținut de mână, Filip se puse în mișcare. Câteva vreme, călcară pe un drum neted, parcă așternit cu frunze, atât de moale se simțea sub sol. Apoi drumul răsună. Gavril ce-a făcut atent pe băiat să urcă pe ceva secret. Mai degrabă se cățărau și Filip, căzând pe mâini, simți la pipăit bolovan mari de piatră. Se opriză să respire puțin, apoi iarăși urcară pe o fantă dulce și asunată. Călcau se vede pe zăpadă. Filip auzi o vibrație lungă de trunchiuri înalte, clătinate de vânt, cu aromă de bradii venit din nări. Poți să pășești fără grijă, îl vesti Gavrilcea. Locul e neted. Însă ține-te de mâna mea să nu te izbești de nimic. Filip merse astfel cu ochii plini de veznă un timp ce-i se păru foarte bun. Se auzau la răsimpul zgomote indistinte, chipete parcă ale unor vieți sălbatice, un mieunat bizar, scuturături surde, rezolvându-se în vâjuieturi. Gavrilcea scoase în fine basmaua de la ochii lui Filip. Acesta se mira a nu vedea nimic. S-a cam întunecat, zise Gavrilcea. După o s-a desfăcut servieta, scoase sticla de vin și oferi iarăși o jumătate de pahar tumărului, bând și el tot pe atâta. Pare un tânăr vânzut, drumul n-a fost ușor. Ești apt pentru viața violentă și pentru actele extreme. Încălzit de vin, Filip aruncă o ochire în jurul lui. Se afla într-o pădure nesfârșită de braz, dreți, groși și negricioși, zgârind parcă cerul. O lună nouă, palidă, nu își putea să se definească din cauza lipsei de negrisimea firmamentului. Grandioasa pădure era pe loc șes, nimic nu amintea urcușul prăpăstios. Ieșiseră de pe un drum, rămas tainic pentru Filip, pe un platou muntos. Numai brațele brazilor erau încărcate de zăpadă. somn era negru, uneori lunecos de acele scuturate ale pomilor. Hai să mergem până nu se întunecă, decise Gavrilița. Ajunseră în cele din urmă într-o margine a brădesului. Acolo Filip constată că pădurea făcea deodată un fel de colosal anfiteatru, minutul căruia se pierdea în jos o prăpastie conică, plină și ea de pom, însă albi de zăpadă. Marginile conului erau iarăși stâncoase. Păsări mari, vulturi, condori, Filip nu știa bine ce sunt, se învârteau în cercuri lente deasupra infernului alb. Ceva negricios se desprinse de pe o stâncă și sări mai la vală. Ce-a fost asta? Întrebă Filip. O capră sălbatică. Într-un urmă, Gavrilița se opri și văzut cu o piatră culasă de jos în lemnul foarte gros și lat al unei troițe rezemate de peretele stâncos pe care se sfârșea pădurea. Această troiță era făcută din blând de stejar groase ca de două palme, lipite ca o ușă de biserică, crucea fiind doar sculptată și vopsită. Ploile și soarele spălaseră picturile, lăsând numai resturi de culori, crăpături lungi brăzdau acest mare dreptunghi de lemn, în dreapta și în stânga căruia două blocuri de piatră slujau drept bănci. Însă locul era prea pustiu și inaccesibil la troiță rămânea doar un semn topografic pentru alpiniști. Filip pomira să audă o tropăitură în dărătul troiței, care de altfel se și dădu la o parte ca o ușă. Un bărbat înalt, cu o chică barbară și o barbă zburlită și căruntă, apărut. Purta o pinci și era îmbrăcat cu un cojoc de blană de oaie, larg ca un talar. Ți-am adus pe tânărul nostru prinț, îi zise Gavrilița simplu. Cei trei intrară pe ușa troiță, care era prinsă într-un soi de balamale și o legară cu un lanț pe dinăuntru. O altă ușă de lătunoaie de brad îi urma, aceasta fiind numai rezemată. Un val de căldură și o lucire de jerasică îi întâmpinară. Se aflau într-un bordei destul de spațios, covit în malul pietros și muruit cu lut. Lumina venea ziua prin crăpături în stâncă, în direcția prăpastiei conice. Un coș din scoartă de copac, cu printre bolovan deasupra solului, aerisa încăperea. Se ferau a face des foc cu flăcări, pentru ca fumul să nu trădeze. Într-o vatră primitivă, mujorat explica mereu. La vise foarte joase din grupi de lemn, acoperite cu un strat de frunze uscate, slujor de spate. Ai adus pâine? Întrebă sălbaticul bărbos pe Gavrilița. Foarte puțină, răspunse acesta din urmă. Mi s-a părut primejdios pentru tine să fiu văzut încărcat cu provizii. Am o cutie de biscuit și puțină franzelă. Dă-o încoace. Bărbosul vâră mâna păroasă în cutia în care fusese vărsat biscuiții și începu să mănânce câte 3-4 dintr-o dată. Dar nu luă în cele din urmă mai mult de 12 bucăți. E doar de pâine neagră, de pâine caldă, scoasă din cuptor. Gavrilița se dezbrăcă tăcând de canadiana lui și se întinse pe o laviță, făcând semnul lui Filip să facă același lucru. Bărbosul luă o nuia lustruită pe care erau înfipte două păsări curățate, de mărimea unor porumbei, și o întinse deasupra jăraticului. În curând, carnea a început să sfârie și bordeiul se umplu de un miros plăcut. Când păsările fură bine rumenite, bărbosul le trase în jos cu ajutorul unei lopățele de lemn, le așeză pe un taler care nu era decât o piatră suspire și lată găsită prin partea locului și le întinse spre Gavrilița și Filip. Aceștia le mâncară cu pâine adusă de la oraș. Gavrilița scoase sticla cu vin și cei trei băură pe rând de restul. Apoi, la îndemnul lui Gavrilița, se culcară. Filip a sucit îndată și dormea adânc și fără vise. Într-un târziu, se trezi și nu recunoscu locul unde se afla. Juraticul încă dogorea învelit în cenușă. Se auzea o răbufnitură de vânt care zgârfia burlanul de scoarță de lemn. Câteodată, părăituri profunde, vibrații prelungi zguduiau pereții colibei. Filip avea sentimentul că se află în cutia de rezonanță a unui violoncel, în vreme ce un arcuș teribil trecea peste coardele cele mai groase. Fenomenul se explică prin faptul că rădăcinile de brazilor de deasupra colibei se împleteau în jurul ei, astfel încât atunci când coamele copacilor se scuturau de vântul nocturn, vibrațiile trunchiurilor se comunicau pământului și stâncii în care era scobit bordeiul. A doua zi îl găsirea pe bărbos sculat. Părul și barba erau încă ude de zăpadă, un miros de ger emana din veșmintele sale. Afară ningea cu fulgi rari. Prin crăpături pătrundea îndeajunsă lumină și aer curat și rece, dar jarul împrospătat dogura căldură biruind frigul. Mergeți de vă spălați afară cu zăpadă și pe mâini și pe obraj. Eu am dat și pe piept și pe brațe. De frig nu voi muri niciodată. Numai lipsa pâinii o să-mi dea de hac. Afară, spectacolul era feieric. Vasta pălnie din mijlocul anfiteatrului, Silvestru, era un haos de ceață și albioare. Ninsuți abundent peste noapte și vârfurile brazilor și ai altor esențe alpine, fuseseră îmblănite cu zăpadă. Era cu neputința ști ce cuprindea prăpastia conică. Pe cărarea dintre marginea conului și malul pădurii în care era săpat ordeiul, nu se vedea niciun semn de pași. Nimeni nu trecea pe acolo. Banda se îngusta în ciprinești jos într-un loc și rarul alpinist își tăia drum prin pădure. Vântul măturase zăpada și opincile hirsutului nu lăsaseră nicio întipăritură. Filip întrebă pe Gaveucea dacă bordeiul fusese scobit de el. Acesta răspunse că nu. Exista un semn natural încă dinainte și ideea de a pune o troită mobilă în dreptul lui fusese a vreunor lemnari sau vânători care se gândiseră să adăpostească acolo unele unelte. Bărbosul răsungise gaura și atâta-o. Nimeni nu venise în curs de câțiva ani la troiță sau nu mai locuia în regiune. Înăuntru, eremitul îi aștepta cu niște castane mici fapte pe scuze și încă altele asemănătoare. Ce sunt astea?" întrebă Filip mușcând dintr-un fel de alune amărui la gust. Ghindă și jir," zise hirsutul. Trăim ca porcii mistreți." Gavrilcea își puse apoi canadiana îmblăniță și se pregăti să plece. Mă duc," zise el înainte de a porni, să fac rost de pâine. Mi-a făgăduit cineva că mi-aduce într-un loc două pâini mari, sărănești. Astea țin 2 săptămâni și mai bine." Am ajuns," se tângui cu vădită ipocrizie, iar falsul eremit, ca perla și stela, să îngrop pâine în pământ, ca am ce mânca. Mulți nenorociți m-au blestemat din groapa de execuție și acum trăiesc în groapa de vie." Gavrilcea nu răspunse nimic, găsind lipsită de dignitate bărbătească și mai ales nesincere eremiadele mâncătorului de ghindă. Rămas singur cu Filip, colonelul se așeză pe o laviță și luă o mână a băiatului între asta. Cum ai crescut de mare?" reflectă el. Mă recunoști?" Nu sunteți untul Remus?" zise Filip. Eu sunt în persoană, colonelul Remus Gavrilcea, zis și tigrul de Bengal. Semăn mai mult a urs decât a tigrul." Mama mi-a vorbit de dumneata, untule, știa că trăiești în pădure." Ce face mama ta? Dacă lucrurile ieșau altfel, azi aș fi fost tatăl tău, vitrez, e adevărat, dar tată. Este știut că mulți oameni iubesc mai mult copiii adoptivi." Mama a murit." Remus Gavrilcea s-a tresărit. Cum? Cate a murit? Așa de tânără? Când și de ce?" În anul 1950, cam de vremea asta, a fost bolnavă de cancer." Nu mi-aș fi închipuit niciodată asta. Eram sigur că trăiește." Și acum tu ce faci?" Prințesa Hangerliu m-a adoptat și mă numesc Filip Hangerliu." A, care va să zic că sunteți cam în familie cu vărul meu, care a devenit și el Hangerliu. Astfel de nume azi nu te pune în fruntea mesei." Filip deveni foarte grav. În chip învederat nu gustă ideea că Gavrilcea ar avea ceva de-a face cu Hangerliu. Prințesa m-a adoptat, fiindcă tatăl meu a fost prințul Max Hangerliu." Așa? Este alt lucru pe care nu l-am știut. Prin urmare, tu nu ești băiatul lui Ciocârlan." Colonelul luă o ghinde și o mestecă în gură. Mult îmi pare rău de mamă ta. Am iubit-o foarte mult. Nu s-a purtat tocmai bine cu mine, însă Dumnezeu să o ierte, tot suntem plini de păcate. Nici eu n-am fost mai bun." N-a spus nimic de mine înainte de a muri?" Bă da, untule Remus, de aceea am venit. Chiar de nu aș fi fost adus de domnul Gavrilcea Hangerliu, tot v-aș fi căutat urmele. Când era rău bolnavă, mama s-a rugat pe untul Alex să te găsească. Se îngrozea că trăiești în pădure, fără așternut și hrană, și ar fi voit să-ți dea o mână de ajutor. A scos din comodă un colier de perle, care zicea că sunt foarte de preț, și l-a întrebat pe untul Alex cum ar putea să te găsească și să-ți-l dăruiască. Colierul l-am găsit sub perna mamei după ce a fost dusă la cimitir și l-am păstrat ca să-ți-l dau. Filip scoase dintr-un buzunar al pantalonilor un colier lung de perle rotunde și frumoase și le întinse colonelului. Acesta a rămas cu gura căscată de surpriză și din clipirile lungi și repetate de accese de tuse, se ghici că voia să-și ascundă emoția. Mă ustură ochii din cauza jăraticului. O să-mi stric vederea. Pretextă el spre a putea să se șteargă la ochi și să îndepărteze secreția lor excesivă. Biata Cathy, adăugă el, s-a gândit la mine. Aveam eu presimțirea că n-are să mă uite. Dă-mi voie, Filip, să te îmbrățișez în amintirea ei. și fostul colonel luă în brațele sale pe Filip și îl sărută pe amândoi obrajii. Dumnezeu să o ierte, spuse el solemn. Și luând dintr-un colț câteva cristale de rășină de brad, le aruncă pe jurații. Gordeiul se umplu de un miros asemănător cu altă mâini. O perlele, urmă colonelul, nu prea văd ce pot face. Le voi ține în amintirea mamei tale cât voi mai trăi, deși teamă mie că mult nu o s-o mai pot duce în halul ăsta. Trăiesc ca Robinson, îmi fac singur uneltele, mi-agonisesc hrana. Robinson nu se temea de nimeni și vedea fete de oameni. Eu însă stau ascuns ca sălbăticiunile, tresar când poșnește frunza și trosnește craca. Un iucure e mai sihnit. Și de ce te-ai ascuns? Am fost osândit la 15 ani muncă silnică. Am evadat crezând că am să pot trece peste graniță. Acum m-aș preda, poate în felul acesta aș intra în amnistie. Am prins în sălbustul pădurii, m-am sălbăticit. Îmi place ghinda și carnea friptă de sălbăticiune. Numai pâinea îmi lipsește. Câteodată mă țin în calea taranilor când cred eu ca o pâine orlipie și, speriindu-i confățișarea mea, le iau pâinea. Fac un fel de haiducie. Cum, unchiule, omori oameni? Colonelul a avut o tresărire ca și când ar fi fost prins asupra faptului. Nu, n-ai nicio grijă. Asta ar mai trebui. Nu fac nici cel mai mic rău nimănui. Doar sălbăticiunile le vânez. Am mâncat și carne de urs. Blana cu care mi-e căptușită pătura ia unui urs doborât acum un an. Și cu ce-i omor? Ai să vezi tu. Mănânc ce găsesc ca să trăiesc și nu știu pentru ce. Se pomenește că unii și închipuie că pun la cale vreun complot. Nici vorul meu Gavrilcea nu face vreo istragă prin pustietățile astea. M-am trezit cu el deodată într-o vară. E foarte secret. Cum a picat aici, nu mi-a spus decât prin aluzii. Cred că a fost parașutat. Și a închipuit că aceea are să găsească o atmosferă favorabilă unei acțiuni în cercurile aristocratice. Ce anume a făcut el câteva vreme, nu știu, pot să te asigur că de când a venit aici la mine, stă, mă însoțește la vânătoare ori doarme. Câteodată scrie, nu dăm ochii cu nimeni, așteptăm ori să ne pice de mâncare, ori moarte. Îl văd cam trist, cum nu e din firea lui. Mai are nădejde, mi-a zis că va veni nu știu cine să-l scoate de aici. Se uite tot pe cer și tresare la orice zbârnâietură. Însă, acestei goluri de aer, avioanele trec la o mare înălțime și dacă aruncă vreunul ceva, cade cine știe tocmai pe unde. Nu mi s-a părut că se gândește cineva la noi. O să murim în groapa în zăpadă. Asta să rămână între mine și tine. Ești aproape un bărbat acum, am încredere în cinstea ta. Eu personal n-am făcut nicio crimă, am executat ordinele. Alții m-au împins. Era unul, Vaxen, care dădea ordine grozave cu cea mai mare liniște. Cu el am fost de față la fapte care se zburlesc părul pe cal. Și cu toate astea, Vaxen era un om așa de fin, așa de milos, că pătease și el o nebunie de-a lui și ar fi fost în stare să dea foc pădurii acestea cu câte un om legat pe fiecare brad, dacă ar fi auzit că asta face plăcere fiurărului. Câteodată noaptea aud țipete și plânsete și mi se pare că din prăpastia asta se ridică mii de oameni cu mâinile întinse care îmi cer sufletele înapoi. Nu mai citesc, prea mare cititor n-am fost niciodată. Acum însă, neavând ce face, compun și poezii. Nu le scriu, le alcătuiesc în minte. Și uneori îmi vine să cânt și cânt așa de unul singur în mijlocul pădurii. Remus Gavril și-a făcea pe idilicul inocent și mințea din prudență, neavând încredere în băiat. Viața lui în pădure era departe de a fi așa de robinsoniană cum pretindea. Cunoscând amănunțit că a fost ofițer de stat major, tot lanțul munților și pozițiile inabordabile, întocmise un plan de rezistență și de atac și prin Gavril și-a comunicat în străinătate anume puncte pentru parașutat, arme, corespondență și la nevoie oameni. Ar fi găsit prin munți și un ac aruncat din avion. Intrase în legătură cu câteva elemente, mai poate din posta mișcare, supirate prin locuri inaccesibile, precum și cu complici și corespondenți, aflați prin podgorii și până în vale, care îl alimentau. Oamenii ieșiți întâmplător cu pâini în cale, erau de fapt astfel de indivizi. El ascunsese pe inginerul Axente și l-ajutase să treacă granița. La disperare nu pregeta să atace și, dacă victimele ei se păreau și în stare de a-l denunța, să tragă. Folosea de la o vreme arcul spre a deruta și ca să nu se descopere proveniența armelor ascunse de altminteri prea departe. Mărturisirea lui că s-ar preda nu era sinceră, pe de o parte fiindcă știa ce-l așteaptă și ura din toată inima noua stare de lucruri. Pe de altă parte, fiindcă era încredințat că războiul va izbucni și el va deveni erou al mișcării și probabil mareșal. Totodată, era și fricos și n-ar fi voit să se riște fără siguranța izbânzii. De aceea, destăinuind lui Gavrilcea rețeaua nevăzută a ascunzătorilor pe care le inspectase personal, omisese unele din ele ca să poată fugi în străinătate în caz de pericol. Nici Gabriel cea n-avea încredere de plină în colonel și îl ținea de la un timp sub supraveghere, străduindu-se să organizeze fără știrea lui alte legături. De altfel, ca să evita prinderea întregii resele, din ce în ce mai firave, grupul aristocratic era în contact cu colonelul numai prin Gavrilcea. Colonelul comunica cu gruparea lui Zanlagă prin unul singur, iar altul din această ceată comunica cu alt grup și așa mai departe. Gavrilcea făgăduise prințesei Hangerliu să ducă în străinătate ca să poată face propagandă la radio împotriva dușmanilor cu României creștine și ierarhice, motiv pentru care o îndemnase să se retragă la mănăstire, apoi crezând într-o intervenție militară apropiată, înclinat spre ideea de a scoate din țară pe Filip. Hangerliuasa, urmând să fie dintr-un loc mai strategic, conducătoarea morală, ușor de înlăturat după succes a rebeliunii. Însă punctele suspecte fuseseră lichidate metodic de autorități și Gavrilcea devenise impacient de a nu se putea mișca din apropierea locului pe care îl indicase în străinătate pentru aterizarea elicopterului ce întârzia să apară. Colonelul porni la vânătoare a doua zi, însoțit de Gavrilcea și de Filip. Instrumentul lui cinegetic era, spre uimirea băiatului, un arc enorm din trei părți, două curburi și o scurtă linie dreaptă ce întărea secțiunea lui. Era un arc aidomat cu cel al tracilor și scifilor. Într-un săculeț solbă, încredințat lui Filip, se găsau săgeți de felurite dimensiuni, făcute din nuiele de lemn dur, cum ar fi alunul, lustruite frumos cu briceagul și ascuțite așa de bine la vârf, încât dacă nu le luai în seamă, te înțepau până la sânge în degete. Două aripioare din tablete ușoare de lemn erau introduse la capătul opus. Bărbosul colonel, recăzut în antichitate, își puse arcul pe umăr și urcă cu povărnișul spre pădure. Ceilalți îl urmară. Este sau nu de folos, explică el lui Filip, trebuie să fac zilnic omor printre viețe, spre a nu păstra siguranța mâinii și a ochiului. E ca la muzică, exercițiul zilnic. Cu revolverul e mult mai ușor. Aici, dacă nu potrivești bine din greutate săgeata și nu dai cu ardei viteza cuvenită, săgeata nu pătrunde în pielea animalului, pierzi îndemânarea, mor de foame. Un stol de corbi negri cu ciocuri puternice se învârtea în jurul unui fag de frunzi, atârnat pe marginea rupei, încărcându-l de frunze negre și lăsându-l deodată gol. Colonelul alese din tolba portată de Filip vreo 10 săgeți subțiri ca niște undrele și le așeză în mână ca un mănânc de fulgere. Ține-le așa, îl sfătui el, să le pot apuca. Corbii se învârteau ca și amestiți de o furtună, fără temere de apropierea oamenilor. Colonelul luă din mâna lui Filip o săgeată, o potrivi în arc și trase. Apoi lua alte săgeți și trase. Și tot așa, din ce în ce mai repede, până ce 10 mari pete negre maculară zăpada potecii de pe marginea prăpastiei și chiar covârnișul. Ei, acum scoatem săgețile, zise Remus către Gavrilcea, că nu avem să mâncăm corbi. Gavrilcea placid trase pe rând undrelele însângerate, se lăsă fără niciun gest de șovăire pe marginea prăpastiei, vrând piciorul pe colții de piatră și pe rădăcini ieșite afară și aduse corbii căzuți spre abis. Colonelul luă fascicolul de săgeți și îl spălă de sânge în zăpadă. Corbii zvârle în vale. Intrară apoi în pădura de brad. Printre frunze, jos, se auziră foșnete. Filip nu vedea nimic. Colonelul luă o săgeată subțire și trase, apoi culese ca într-o scobitoare, făcând câțiva pași, un animal păros și roșcat. Era un soi de șoarece. Repede, colonelul ochii în ramura ce începuse să se clatinea unui brand. Căzut jos o jivină prelungă și zveltă, cu coada înfoiată. Era o veveriță. O mori inutil, filozofă colonelul. Barem dacă ne-am prelungit noi viața mâncându-l. Niciun omor nu este inutil pentru un centurion, declară Gavrilcea. Când el învățăm să intrăm în rândul raselor stăpânitoare. Domnul arhitect Ioanide, observă Filip, zicea că centurionii au mers pe un drum criminal, trădând țara. Gavrilcea făcu un gest de dispreț. Esențială este strângerea rândurilor spre a executa ce poruncește revelația. Centurionii merg uniți chiar pe un drum rău. Nu găsirea nicio vietate bună de mâncare de săgetat, ci se întoarseră spre conul fumegând de ceasă. Adesea se întâmplă să pierd săgețile pe astfel de vânat, mă întorc și mănânc înfometat în ghindă. Ce pasăre mare se învârtește acolo sus? Strigă Filip. E un vultur, un pui. Sunt foarte mulți în găurile din sânge. Au simțit miros de sânge și mortăciune și dau târcoale. Vulturul se rotea din cu o deschidere grandioasă a aripilor. Colonelul ales o săgeată lungă și tare, se așeză pe marginea genunchii, ca un rege med cu barbă frizată în sururi, înălța arcul cu socoteală, dându-i înclinarea cuvenită spre cer, apoi trecând foarte adânc de coardă, se slobozi brusc împreună cu săgeata care zbârnuia. Pasărea continuă să se rotească solemn, apoi deodată se mișcă precipitat, alunecă puțin în jos și se ridică, în fine se întoarce pe spate și cu aripile mereu desfăcute se prăbuși lent în prăpastia albă.